دوێنێ بابم چوو بۆ سەفەر کە سەفەرەکەشی ماوەی دوو هەفتە دەخایەنێت. کاتێک ئەو لە ماڵنیە، من بەرپرسیارم لە هەموو شتێکی ئێرە. هەموو ڕۆژێ خواردنی بە تام و چێش بۆ ڕاستکال ئامادە دەکەم. ئەمە خواردنەکەتە؟ ڕاستکال، وەرە ئێرە، پێکەوە نان دەخۆین. نانەکەی بدەوە. بەشی خۆت پێدەدەم. بیگرە. پێویستە ڕەچاوی باری ڕاستکار بکەیت کە بە درێژایی ڕۆژ لەنێو ئەم قەفەسە دادەمێنێتەوە. بۆیە جارێکی تر بێزاری نەکەیت. بێگومان بەمە دڵخۆشە، چونکە تۆ ناتوانی وەکو ئەو بە ئازادی بە ئاسماندا بفڕیت ڕاستکال. باڵندەیە؟ بەڵام لە بەرچی نافرێت. بوەستە تا بزانم باڵت چێتی. بەیانی باش پێیام. ئەوە چی دەکەی لێرە؟ لەسەر خۆ بن، باڵندەیەکی بریندار لێرەیە. باڵندەی بریندار؟ بۆچی نافرێت؟ ئایلو باڵندە گەمژەیە. تۆ ڕاست دەکەی، هەوڵ دەدا بفڕێ بەڵام ناتوانێ. ئەستنگاڵتەی پێ مەدەن، تکایە شاڵاو پێویستە یارمەتی بدەین دەی خێرا. ئەو باڵندەی کە ناتوانێت بە ئاسماندا بفڕێت کەواتە باڵندە نیە. ئەم باڵندەیە بریندارە، نابێ بە تەنیا جێ بهێڵین. ئەیوانە کەواتە لەبەر قسەکەی تۆ دەیگرم. فەرمو. زۆر سوپاس شاڵاو. شایانی نیە خانم. شاڵاو، تۆ بەڕاستی دڵت باشە. زۆر سوپاس بۆ تۆ. من باشم، سوپاست دەکەم. گوێ بگرن هەمووتان، من ئەمەم گر بۆ پەیام. مامۆستا، ئەوە بێچووی مریشکە؟ وابزانم بێچووی ماسیگرە. ماسیگرە؟ ها؟ پێیام ڕەنگە خۆی لە شتێکدا بێت و باڵیش کابێت. ئایا دەتوانم لای خۆم بهێڵمەوە؟ ماسیگرە باڵندەیەکی کۆچەرە، بەڵام نابێت لێی بگەڕێ کۆچ بکات بۆ شوێنە گەرمەکان تا بە تەواوی تاک دەبێتەوە. ئەو کاتە ڕێگەی بدا. ئایا تێگەیشتی؟ بەڵێ، خۆشحاڵم کە لەگەڵم بژیت لە ماڵەوە. مامۆستا، زۆر دڵخۆش دەبم. بەڵام ئەو زۆر دڵخۆشتر دەبێت ئەگەر بە ئازادی بۆ خۆی بژێت لە جیاتی ئەوەی لە قەفەسدا بێت. بۆ نمونە، ئێوە حەز دەکەن لە باخچەیەک یاری بکەن لە جیاتی ئەوەی لە ژوورێکی داخراودا یاری بکەن. وانی ڕۆڵەکانم؟ بەڵام مامۆستا، ڕاستکال ماوەیەکە لەگەڵ دانی ژیانێکی خۆش بەسەر دەبا، لەگەڵ ئەوەشدا دوورە لە دارستان. ها؟ ڕاستکال؟ راکۆنێکی جوانە و دانی بەخێوی دەکات. دانی؟ بەڕاستی راکۆن بەخێو دەکەی؟ بەڵێ. ئەم جۆرە جیاندارێت و زۆر دەگمەنە، بۆیە حەز دەکەم بیبینم ئەگەر تەنانەت بۆ جارێکیش بێت. آخر جوانی اولتی دائما مصایگن اگر دته به بغایی که بچوکت بودینم راچیا سپاس ما مستاجالا به بغاکم زور جوان قصد دکات چون که زور زیرکا و هرگیز ایج نبید لگل راسکال براوردی پی بکرید بله آه باشا لئیوه چی تر لما علاو جان در بخیو دکات مسمورم هیا منیش شمشم و چویرم هیا منیش سگم هیا منیش مشکم هیا منیش پشیلم هیا منیش ماسو کسالم هیا منیش کتم هیا آه چیت پیروکی کم هیا دمیمی بیانی هر هموتان جان دارکان تان لگل خودتان بهن نپول زور بدلی دی بکاتک به بغاکم دبینید کواتا با چی حالت در راست کار ببی؟ شالاو اگه در با لپول ده هستو کوتی گم جانه نکی سلام ماکس راست کال تو دعوه کراوی که لگل خون بدبن بو قتاب خانه بخیر بی پیان فرمو کلو پلی جان کریم نکل خوم هنوه بانکشتکه لبر خاطری راز کالا بوی پاکی دکم و زر جوانی دکم بله بو اویل ببغایه که شالا جوان تر بید صابون نخورید ها؟ اما با خوردن نیا صابون با پاکو خواه نیا بردوان دبیم لپاکر نوی زور لزانی لپاکر نوی راسکال اها باله اها ها ای بوستا ها ها بو چو در روی راستا بو چو ده چی راسکال راسکال راسکال وره بگره و بو چی بقسم ناکی دی وره هر داد گرم بوستا بکره و دانی خیره وره لجورکه بابی گرین لینه گره بیت دره و اوه تا گرتم دی بیویستا وشکی بکین و باشا دی با دست بکین استا آماده یا لکوتایش تا کلایه کی با خوشت لیده دم بله را چیه برم برخود ها؟ امه کم زروینی خوی لعاوی ندبینید بای اواده کت زور دلخوش بوم هیوا داریش بوم که راسکال بیانی ببیت دیگه سر سرمانی همو کتابیانی پول پاداش دکم اگر قصب کی شالاو استاش نوری تویا بله بله فرمو وره ایره هاوری کاند ببالنده دوانه کد بناسینا دی وره باشا بابا غاکم نایی جیمیا وکو ایم قصد دکات دی جیمی لگل هاوری کانو قصب کا اتو من داله جمشی تو شر بزارم دکی وزبه وزبه دی گمشه برو خوش خسم نگل داب که اوه دیسان شر نمالی دبای ها گمشه لاسه باکم دکی توا هیچ نیشال او دلگران مبا پیده تی تو تیکت بهوی بینینی ام هم مقتابی و شلا جابید ببوره ما مستا ببا غاکه ما کجاران نماوا جوی مده شال او هیچ نیا باشا شال او اوه دیسان سمون دادزی وزبا هاي زور رو استاش نوري دانيا فرمو اما دي بينين باشترين هاوري منا ناويشي راسكالا دانيشا هر وکو دبینن راسکان جانداره چی زور زیرکا به شوی چی دوانش پنزکانی بکردیند پیش اوی هر خوارده چیش بخواد سرطا پاچ دکن توا آجاله چی زور پاکو خمینم ماموس آجاله او راسکاله که دبینی آجاله کی پیسو چپلا اما راس نیه ماموسا راسکال زور خمینه پیس نیه چون که هر شکه دخواد هر خود پاچ دکن توا تو راز دکی دانی، ام زور جیانداره هیس خوارنیک بی پاک کردنه و نخواد. تنانت خوارنکانی درستانیش، هر بدستکانی خوی خوامینیان دکاتا. بای اجاله چی خوشویستا. دانی، استاش بارگی تاقی کردنه و با هموان مسلمینه که رازکال بایخ با پاکو خوامینی دادن. تاقی کردنه؟ ها، تیگه ایشتم، پیشتر امد آماده کردوه. تو راز دکی دانی، خوم ام قرجالم آماده کردوه با تاقی کردنه وکا. ما مستجالا، تو هر با عشقره لیدانی در گیره دیجی من من لینجیری کس ناکم، بلام دمیو هموانم در فتح دگمنه در رفتاری راسکال ببینن، کچنده زیره کو جیره بله، ما مستجالا، دکیم ببینین استاش، جون سیر کن، بزان راسکال چی دکات، سیر کن راسکال تاوشه اینی قرجالکه دزانید بلام لحل یک دگارد بو گرتنی همو لایک جوان سیری کن تاقی کردن اوکی سرکوتو بو وره خود زور برز مکره و مکر دستم پینشان بدا نه هیست پیشان ندم دو هکاری اما بوی تو بوی دعوات کرد بیهنه دا پول اندامی اما هرچی بید لأسی توی لبرامر مالا و من دا تیگشتی بس بهارو هات همو قطابیان دیتیان که تو سرطا آزاری راست کالد دا منش چی تر لگالد نرمونیان نابو رو دانشا هرگیز دعوی نرمونیانی لینا کم پیوی سرچن بولای پزیشک پیشان تان دادم باور نکم چون کار کوای لی حد او باوری که زور برزو ها تقتب خانه حالا کل شالاو بو خون دیتم یکم در او پلاماری راست کالی دا دانی بیرمتی دمه یو قصد لگلب کم نزانم دانی پیوست گمانی او مان هبید کلوانه راز کلتوشی نخوشی هاری ببید چون که آجال ماری کن تنها لکانتی او نخوشی دا گاز دگرن نخوشی هاری؟ بلا ماموستا ای دا گنجی راز کلیش توشی هاری بید؟ بلای هندی جار براست؟ ببوره دانی بلا پیوست بلای کم و دو هفته راز کل قفز دابن بکی تا دلیا دبین که توشی نخوشی هاری نبوا دوی او آزادی که راز کل هرگیز توشی نخوشی هاری نبوا فرمو خوشت بی پشکنا دانی وام کرد ها؟ نخوشی هاری چند نشانه چی هی که لسر آجاله که درده کهوید وکو سربونی تاوکان و رجانی لیک من هیت اوانم لراسکال نبینی و بلان دبه وریاش بین دانی دمه و سپاس بکم که لگل خود هیناتا پول راسکال جانداره چی زور نرمونیانه بایه یک در خوشم دوید نکر جانداره چی نرمونیانه بس بل کتاکترین هاوره ما دانی من لحستو سوزد دکم استاج دتم تاو بباو چه شالاو بکوید تا بتوانی رو داوا که پیرا بگینم که لانجامی دزدریج شالاو و روی داوا داوا لیا بردن دکم ماموستا جالا دانی تو تیم دگی وانیا؟ بله تاو لقصی ماموستا جالا تیگیشتم بوی بلینم پیدا بو موای دو هفته راسکل لناو قفز دابنیم راسکل تماشا که امانه کومالی ورتی گورن اوانی تریش کومالی ورتی بچوکن ای جوانی ها ودا بنی ایمال دیگه ام استیرانه لأسمان دا تنیا منو تو او کاتا کس نتوانی بزار من بکت راسکل من زورم خوش دوید زور دانی هل دستید ببن کردنی راسکال لنیو قفزکی و ماوی دو هفته گهاتو تا دل نیاج بید که توشی نخوشی هاری نبوا لم ماوی دا شالاویش نتسو تقتاب خانه دانی و ما مستجال بریار دادن سردانی شالاو بکن تا دل نیابن که تندرستی باشو دیاری چی لگل خویانده بن زای شالاو براستی نخوشا هم نهینیا لالقی دا هاری دا اشکرا دادی